राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात बताओ मैं आपको जिसमें कुछ परिश्रम करना नहीं पड़े, कुछ धन खर्चना नहीं पड़े और किसी से पराधीन होना न पड़े, स्वतंत्रता पूर्वक आप स्वयं मन से विचार करें तो सबके लिए सुगम है और बहुत ही बढ़िया चीज है। पर भारी साधन इस तरफ लोगों की दृष्टि जाती नहीं है, कहने पर भी पूरी बात समझ में आती नहीं है, परंतु आप अगर मान लें तो विलक्षणता होगी। आप विलक्षणता आप खुद में अनुभव हुई, पर थोड़ा समय के बाद ये ठीक ठीक समझ में आने से। और महात्मा इतना है कि त्रिलोक की सेवा है, दुनिया मात्र की सेवा है, दुनिया मात्र को सुख पहुंचाना है, दुनिया मात्र का हित करना है और अपना कल्याण करना है, वो समझ जाएगा ऐसी बात। क्या चीज है कि दूसरों को बुरा न समझना, दूसरों को बुरा न समझना, दूसरे को बुरा नहीं मानना, दूसरे का बुरा नहीं करना, कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचना, अपने बुराई छोड़ देना, औरों की बुराई न करना है न देखना है न कहना है, बुराई करना भी नहीं बुराई कहना भी नहीं बुरा मानना भी नहीं बुराई सोचना ही नहीं। ये दूसरों को बुरा करने के बाद खाता ही उठा दे, इसका महत्व इतना है कि दुनिया की सेवा हो जाएगी इससे। ये बात समझ में नहीं आती है, पर बात ऐसी है। मैंने संतों की बातें सुनी है, मैंने पुस्तकों भी पढ़ी है, मैं मेरी घर की बात नहीं कहता हूँ, संत महात्माओं की बात कहता हूँ, ऊंची महात्मा कहता हूँ। इसे क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, होगा तो हित होगा, हित ही सोचोगे हित ही करोगे हित का आचरण होगा। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्त मंत्री मामे लभंते ब्रह्म निर्वाणम कौन का सर्वभूत हिते रता, मात्र पाने के हित में दिल की रति प्रीति होती है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, सगुण को प्राप्त हो जाते हैं, निर्गुण को भी लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि कलमशा सिंहत्मान सर्वभूति तीरता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है, पर हित के बाद प्रीति है, पर हित नहीं अहित नहीं करना, इसमें क्या दूर आया। हित करने में तो सेवा करनी पड़े देना भी पड़े, पर अहित नहीं करना, इस दृष्टि नहीं जाती है। महात्माओं की बात मैंने सुनी है, उनका उद्देश्य लक्ष्य मैंने सुना है, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, और जब ये बात समझ में नहीं आती, मैंने आपकी बुरा नहीं किया तो आपको क्या निहाल कर दिया। मैं आपको गाली नहीं दूंगा, आपको अपमान नहीं करूंगा, आपको धक्का नहीं दूंगा। क्यों देना क्या हमारे को, हमारी गाली क्यों दे गई, हमारे बुरा क्यों करे। कोई बड़ी बात नहीं मिलती है, पर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अपने बुरा नहीं सोचे। युधिष्ठिर महाराज राजा बने, युद्ध के परिणाम में युद्ध में 18 अक्षौणी सेना मरी, 18 अक्षौणी, लाखों लाखों लोग मरे, और उसके परिणाम में राजगद्दी पर बैठे। मंत्र महाराज का नाम हुआ अजात शत्रु, किसी को शत्रु माना नहीं उन्होंने। हमने तो यहां तक सुना है कि वो दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहते थे, सुयोधन कहते थे। दुर्योधन था कड़ा शब्द है, दुर्योधन है ना, दुर शब्द है, दुर्गुण, दुराचार, दुराचार। दुर्योधन सुयोधन कहते, एक बार बात सुनी हमने, दूसरा मन में मेरी विजय कैसे हो, ये मन में थी। अपनी बस चला वहां तक, तो पांडवों कुछ नहीं देना, यहां तो कह दिया, यहां वो थी तीखियां सूचा सुई लड़ी, वो भी तीखी लड़ी, तीखी सुई सुजती की वही है, पर तीखी सूची साफ मोटी सुई नहीं लड़ी। तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी टिके जमीन, इतनी जमीन भी बिना युद्ध नहीं दूंगा। यावधि तीक्ष्ण आंसू क्या विधि अग्रीण केशव, भगवान को साफ कर दिया, तावद अपि अपरित्याज्यम भूमेर न पांडवान प्रति। तीखी सुई बिना दूध नहीं दूंगा, विजय मेरी हो जाएगा। घने विचार किया अपने मारवाड़ी शब्द क्या मारवाड़ी घने तरफा तोड़िया, बड़ी हो नहीं दूंगा, विचार किया हमारे मरी हो घने तरफा तोड़िया, दुखो नहीं कुछ नहीं दू, भारी विजय हो जाए, ऐसी मन में लालसा आई, क्या उपाय करूं। तो क्या बात है, किसने कहा कि तारे उपाय अगर जानना हो तो मजिश में पूछ कि भारी विजय कैसे है, जिससे पूछ तार उपाय बता सके। तर वो जिसर के पास गया, जिस पास गया और कहा कि महाराज युधिष्ठिर बड़े भाई थे वे, और छोटा था भीमसेन बरोबर थे, अर्जुन ने छोटा था वो युधिष्ठिर बड़े भाई थे। तो भाई साहब के मैं आया हूं, मेरी विजय कैसे हो, मरू नहीं, ऐसा उपाय बताओ। तो उपाय था घर में है, उपाय मैं बता दूंगा कि बताओ। ऐसा कर, तू माँ है ना थारी गांधारी, बड़ी पतिव्रता है, बड़ी बड़ी ऊंचे दर्जे की पतिव्रता है। सगाई उन्हें सुना कि जिसके साथ ब्याह होगा वो अंध आंख नहीं है, तो होती हुई आंखों के पट्टी बांध ली कि जो देखने का सुख मेरे पति को नहीं मिलता वो मेरे को लेना ही नहीं है। कितना व्रत, कितनी शूद्र, देखो भारतवर्ष की स्त्री है बड़ी आदरणीय है, कितनी वृक्ष बात आखिर जैसी बात है आज्ञा कि नहीं मन नहीं रही पाठी मांग रही, ऐसी विलक्षण है गांधारी। तू कह दे माँ मन देख लो माँ है माँ है माँ लड़की के लिए किसी दूध आ जाए दूसरी कोई मामूली बात है, इतना स्नेह टपड़ने लगे दूध माँ है तुझे तो माँ ने कह रहा कि माँ तू मेरे सामने देख ले और मनुरी कह रहा सब देख ले तो कैसे कि तू बिल्कुल वस्त्रहीन हो जा धागो भी मतलब कड़मे ही मत लगे सफा माँ के ऊपर के और माँ के सामने के माँ मैं तो देख ले और यू घूम जाइ चटियो देगी घूम जाए मन थारे आगे पीछे पछवाड़े सब जगह दृष्टि पड़ जाए माँ की यहाँ घूम जाए जरूर हो नहीं तो एक तरफ दृष्टि पड़े सामने सामने दृष्टि पड़े पछवाड़े पछवाड़े पड़े पीछे पीछे पड़े यहाँ घूम जाए माँ देख ले रहा ठीक है चलिए वहां से बीच में कृष्ण भगवान मिल गया अगर तुम कटे हो कहाँ गया था तू मैं तो जिस बात पास क्यों गया था कि मैंने कोई उपाय बचो मरू नहीं ऐसा उपाय पूछने गया था बताया हाँ बता दिया क्या बताया कि तू माँ के सामने साफ नगर हो जा कुछ मत बस और बस माँ ने कहा तो माँ तू मैंने देख लिखी हो माँ की दृष्टि अमृत में दृष्टि होती है माँ की दृष्टि बड़ी मीठी होती है ना तू देख रहे हा बात कही है तो तेरे शर्म को नहीं है भाई तू कोई टाबर है छोटा बच्चों है क्या बड़ू सरल माँ के सामने कैसे नगर हो जाऊ बड़ी से कहो नगर हो जाऊ क्यों हो नहीं तू कहो है तो तू कपड़ा मत पैर फूलों की काशी बांध ले फूदल का बांध लगड़ ही नहीं रहे और कभी मरी बनी बोली है रू बाबा ठीक जा रहे हो माँ तो मैं देख रहे क्या उपाय बताए माँ तू मैं देख रहे अच्छा बेटा देख रहे तू तुम आयो ठीक से आयो है ना कहा माँ ठीक आयो सब देख रहे देख रहे घूम गई हो माँ मानो अच्छी तरह देखे चारों तरफ देख ले ना तो घूम गया घूम चारों तरफ दृष्टि हो गया नहीं तो एक तरफ दृष्टि रहे घूम पट्टी बांध ली पट्टी बांध बाप पूछियो कि बेटा तेने कोई बीस में मिली हो गया बीस में कृष्ण मिली है वो क्या कहो बाकी वो तेरे शर्म को नहीं आवे तू कोई बच्चो है कोई दूध पीना वो अलग है माँ के सामने नग्न हुए तो माँ के सामने तो बच्चों रह गए नगे नहीं रहे वो माँ तो वो कपड़े सुन पे रहे फिर शर्मा शर्म तो आ गए जिस गए हो तो जिस गए हो तो फूलदारी को सही पहन रहे अब आज बढ़ गई तो माँ पट्टी बांध गई बेटा तेरा ओ भाग है ना ऐसा थोड़ा को बड़े तो थोड़ा कच्चो रह गयो और महाराज गांधारी इतनी पतिव्रता तेरी युधिष्ठिर मांग तो कि माँ मैंने आज्ञा दे दे युद्ध करूं तो आशीर्वाद दे दे बेटा तेरी विजय हो कोई की कभी माँ बस आप पढ़ो बार बार कहो जब युद्ध में जाओ तभी कहे कि माँ तुम आशीर्वाद दे दे बेटा तेरी विजय हो माँ बोले बेटा विजय तो धर्म की होगी पाप की विजय कैसे होगी कितनी बेटी से माँ है मोह नहीं है उसको बेटे लो मोह तो क्या भी देती तो तुम फूल खोल दे कहती नहीं अपनी तरफ से नहीं क्या करती तो अपनी तरफ कुछ नहीं कहती आशीर्वाद बार बार मांगता तो तुम क्या दे तेरी विजय हो बेटा विजय तो न्याय की होती है धर्म की होती है आप देखो माताएं हुई कितनी विलक्षणता थी उनमें सौ के सौ बेटी मर गई फिर जब वो युद्ध में गई सब बेटे मर गए युद्ध में गई सौ बीवियां करेगी सौ बहुआ सामने एक बहू भी विधवा हो जाए तो आप देखो जो कोई बेटर न करे राम जी का, किसी की बहू बेटेरी बहू विधवा हो जाए, पर हो जाए तो किसी चोट लगे है, कुमारे मरने किसी चोट को लगे नहीं, माँ है चोट तो लगे भाई, माँ तो है स्वभाव, माँ के हृदय कोमल होता है, बड़ा दयालु होता है, परंतु मर जा और विधवा आ गया बिंदी सामने बहुत दुख लगे मेरे को, क्या करूँ वहा मारे विधवा हो गई, सौ विधवा हो गई और गई वहां आखिर बंद रही जन्म में कि भाई अपने अपने पति का शरीर ले लो और सत्य हो जाओ, अपने अपने पति को और कुछ पर्याय ले लो सत्य हो जाओ, तो भी ढूंढती है रो रही है महाराज, एक बहू भी रो है तो सासू की क्या दशा रहे, इस दिन में तो दुख है सामने भी नहीं रो रही है, किसी चोट लगे कोई मामूली बात नहीं है, सौ बिंदी रो रही है और ले रही है, कृष्ण भगवान गया, कृष्ण भगवान मेरा तो नमस्कार क्यों, कृष्ण भगवान तो बड़ा मानता ना, गंगा जी बड़ी मानता, नमस्कार क्यों तो आ गयो, युधिष्ठिर महाराज भीमसेन अर्जुन ये भी साथ में थे, युधिष्ठिर नमस्कार क्यों चरणों में, तो नमस्कार क्यों क्यों जो अच्छा हूँ थोड़ी सी आंख शर्मा हूँ ऐसे नींद पड़ी नक्ष गया, युधिष्ठिर नक्ष गया, अर्जुन तो दौड़ पीछे आ गया भगवान आप बताओ डर गया सभी, भगवान कृष्ण कहो गांधारी सुन साप मत दे तू, क्योंकि देख दुर्योधन पगा पड़ता और कहता कि माँ आशीर्वाद दे दे, तेने आशीर्वाद नहीं दिया वो याद कर ले, साप मत दे रहे तुम्हारे साप दे भस्म कर दे, वो तो पति बढ़ता है इतना तेज उनका विलक्षण साफ मत गई, और याद ना दिया कि दुर्योधन नमस्कार करता चरणों में गिरता बेटा खास बड़ा बेटा, अरे वो क्या माँ तुम आशीर्वाद दे दे, तो तेरे कितनी हिम्मत करी माँ होते हुए भी जानते हुए भी तेने आशीर्वाद नहीं दिया, वो है तुम यहाँ ठीक है फिर नहीं दिया केवल तुम नहीं दिया मन मारे कुल का तेने नाश कर दिया, तेरे कुल का भी नाश हो जाएगा, हाँ माँ जी हाँ बात ठीक हाँ मन ठीक सुनती कटे काट की कटे पड़ी भगवान तो करो ही हो, भगवान तो भागवतार भागवत मा तो है कि यो पृथ्वी भार उतार दियो तो भी भगवान कहते हैं मेरा भार नहीं उतरा पृथ्वी का, यद याद मंगुल महो अविशेष्य मास्ते जादू कुल है जो पटा है तो पृथ्वी भार नहीं उठो उतरियो कौन है, और गंगा थोड़ी हो अरे महाराज के ही खूब बात कदम हो गई रे हुआ मदर पियो नाप ऋषियों का बदल गए पेट मान लिया मर छोड़ो टावर गई हुई है नाश कर लो मुझे खुशी है मारू मत करी करो सोलह मिनट गई बना करके पेट बंद करिए मोटर गई साइड कोई टावर उसी मारे से मत करिए ऋषियों को ऋषि कहो थारे कूल नाश रो मस मुसो उसी मोटर कही जो मुसलो है खोलियो कपड़ा माँ मुसो दी क्या करा मैंने पीस करके बस मई करके समुद्र में फैल दिया समुद्र के किनारे एरो एरो उठियो जो वे एरे में ले जा मरे जो सब मर गया नाश करना तो भगवान ने दी साहब भगवान राजी हुए बहुत ठीक हुए अच्छी मेरा पंडुवती है ना तो इतनी तेजी गंधारी परंतु धर्म में कितनी पक्की है बेटो है खास बड़ो मो भी बेटो वह कह माँ आशीर्वाद दे बेटा कैसे आशीर्वाद दे दू कितनी विशेष बात है इस धर्म में पक्का रहना जो उसमें महात्म है उसमें तेजी होने के भीतर में धर्म पालने की तेजी भगवान के भजन की तेजी होती भीतर में ऐसी दिखानदारी ये सब बड़ी माँ कहते थे पांडव सब बड़ी माँ कहते थे माँ करी बोलता है ही बड़ी माँ ही तो पांडु छोटा था धृतराष्ट्र बड़ा था तो फिर बड़ा बाप हुआ वह बढ़िया माँ बड़ी माँ हुई तो बड़ी माँ करके बोलकर नमस्कार करता बड़ी दयाल हुई तो धर्म पालन करने में इतनी शक्ति है इसलिए से आप लोग कृपा करके ये व्रत पालन कर लो कि किसी का बुरा नहीं करना किसी की बुराई न सोचना न बुराई कहना और न बुरा समझना कहीं को भी क्यों कि किसी को बुरा समझने का हमारे को क्या अधिकार है कोई अधिकार मिला है कि तुम बुरा समझा करो बुरा समझने का अधिकार नहीं है बुराई करने का हमारे को अधिकार नहीं है किसी का भी बुरा करने का अधिकार नहीं है किसी की बुराई सोचने का अधिकार नहीं है किसी को बुरा मानने का भी अधिकार नहीं है भला तो सबको ईश्वर रूप मानो सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई ईश्वर मानो सब जगह ईश्वर रूप है भला बुरा है ये तुम्हारे क्या अधिकार है भाई दूसरे बुरा मान लो हमारा अधिकार नहीं है क्या आपको स्वतंत्रता भी है किसी ने आपको बताया है कि तुम बुरा माना करो भगवान ने आगे दी है संतों ने दी है गुरु ने दी है माई ने दी है दी है तुम्हें वास्तव में न समझना और कोई दिन भर नहीं किसी को बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं है बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है बुरा सोचने का कोई अधिकार नहीं है बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं है एक बात और है वो दूसरों को बुरा मानता है ये बुराई है बुराई करता है ये बुराई है बुरा कहता है ये बुराई है बुराई सुनना ये बुराई है बुराई देखना ये बुराई है तो बुराई से रहित तो होने से भलाई होती है असली नहीं तो भलाई बुरी दोनों चलेगी सर्वथा बुराई रहे तो उससे मुक्ति हो ही जाती है कल्याण हो ही जाता है सर्वथा बुराई रहे तभी होगी जब भीतर से बुरा किसी को मानेगा नहीं बुरा किसी का सोचे नहीं किसी का बुरा करेगा नहीं हम बुराई का खाता ही उठा दे भीतर से कोई बुराई करेंगे नहीं जिसको बुराई समझ रहे वो नहीं करेंगे आज से कभी भी तो जैसा तेज तेज है व्रत व्रत है ये नियम है वो भी आपने जन्म से नहीं अभी से शुरू कर दो तो तेज आ जा कैसी विष्णु बात है मैं साल से बात पढ़ दू मैंने बड़ी श्रद्धा है एक स्त्री उसे 5-7 बालक हो गया और विधवा हो गई विधवा होने पर मन से अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले ले तो आबाल ब्रह्मचारी होकर जो गति पावे वो गति में विधान मिले स्त्री हो गया 5-7 बालक हो गया पर पति मरने के बाद पति पहले भी पति व्रता ही और पति मरने के बाद नियम ले लेंगे हम सब खूब पति व्रत का नियम पालन करेंगे शील व्रत धारण करेंगे बंधन करेंगे पक्की रह जाए तो आबाल ब्रह्मचारी की गति है बताओ ऐसे पूछू की बात नहीं कितनी विष्णु बात है जैसे विष्णु जी महाराज आबाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कभी ब्याह नहीं परशुराम जी कहा तो मैंने छोकरी स्वीकार कर ले तू हर करके ले गया कि महाराज ये नहीं होगा कि मैं कहता हूँ तो आपने केवल गुरुजनों की केवल बात है कि प्रतिज्ञा पर पक्का रहना आप लोगों की शिक्षा है कि मैं कौन सी शिक्षा लाया हूँ कि मैं कहता हूँ आवाज सिखा, ये मैं शिक्षा नहीं करूंगा। मेरे कहा नहीं मानेगा, हाँ नहीं मानूंगा। तो मेरे को जानता है कि नहीं? मैं जानता हूँ, माना है। आपके तो खेला हूँ, आपसे जो शस्त्र सीखा है मैं जानता हूँ। तू तो समझता नहीं है, मैंने 21 बार निक्षत्री कर दी, क्षत्रियों से रहित पृथ्वी वो करके ब्राह्मणों को दे दिए मैंने, तो वो हूं मैं। न तला जातवान भीष्म मद विधो वापिक सब क्रिया, उस समय भीष्म पैदा नहीं हुआ था राजपूतों में, क्षत्रिय न तला जातवान भीष्म और मद विधो मेरे समान भी कोई हुआ नहीं था। पश्चात जातवादी तेजांशी तेजस्वी बीच पैदा हुए त्रिनेशु ज्वलितं त्वया, आपने आग लगाई है घास पर, पानी में नहीं लगाई है। गुरु जी तो दे परशुराम जी, परशुराम जी को तो युद्ध करेगा, हाँ आपकी आज्ञा युद्ध हमारा क्षत्रिय धर्म है। राम जी ने कहा लड़ाई सुख है काल के न, साफ काल आ जाए तो सुख है, सुख लड़ेंगे। समझे क्षत्रिय जाति जन समर सकाना, कुल कलंक ते पामर जाना, क्षत्रिय जाति में जन्म लिया है और युद्ध में डरे, कुल कलंक है वो क्षत्रिय जाति, कलंक है पामर जान। मेरे युद्ध करेगा, हाँ हमारे युद्ध के लिए कोई नहीं करे, और कोई करो जिसमें आपकी आज्ञा हो जाए, गुरुजनों का हुक्म हो जाए, फिर क्या बात है। ये तो जैसे वेद पाठ करना ब्राह्मण का धर्म है, ऐसे क्षत्रिय का तो बुद्ध का धर्म है। तो आ जाओ, जाकर वहां घर पर से दो रथ लाए, घोड़ा देता है रथ, रसम अस्त्र शस्त्र सब धरे हुए, दो रथ महाराज गुरु जी महाराज एक आप ले लीजिए, एक दूसरों को दे सकते एक मैदान और मैदान में करो जिंदगी यार, खेल तो मसा खेल लो, पुरुष पुरुष मानो लो, कीर्तन करो जीव आओ तुझे कुछ 28 दिन की तैयार है भाई, 28 दिन तो रात दिन रात दिन अस्त्र शस्त्र चले, जैसे लकड़िया हुए दसगे हुए पत्थर आपस तड़का हुआ जन बीच में चिड़गा उठे, इस तरह से अस्त्र शस्त्रों से चिड़गा जो उठे महाराज दुनिया मरने लगी। ब्रह्मास्त्र बड़ा भीड़ शस्त्र चले, सबने आप कृपा करो दुनिया मर रही है आपके अस्त्रों से, क्षमा करो भीष्म जी का महाराज आप युद्ध मत करो, परशुराम जी से कहा आप युद्ध मत करो। तो भीष्म जी के मैं युद्ध क्या करूं, मारे तो घे यार लाड़ करे, मैं करूं क्या, मैं पर सुदोष चलो बैठा हो गए तो लड़ो महाराज, क्या करूं मैं युद्ध थोड़ी शुरू की हुआ है। परशुराम जी ने कहा महाराज आप कृपा करो बड़े हो, कर्मा कैसे करते, हम युद्ध में पीठ दिखाते तो नहीं किसी को, युद्ध में पीठ कैसे दिखाओ, बंद कैसे करे जो हमने शुरू कर दिया। गंगा जी आकर क्या, गंगा जी प्रकट हो गई, भीष्म जी बेटा तो युद्ध बैठ गए कि माँ मैं युद्ध तो नहीं करता हूँ, अब ये आप युद्ध कर क्या करूँ, मैं युद्ध करता हूँ तो माँ को करो मान लो, मैं युद्ध करते ही जाऊ या कहते युद्ध करूँ, तो ही बता माँ कोई क्षत्रिय ने कहकर युद्ध कर दो क्या करे बता, माँ क्या बोले मैं नहीं मारा, उसमें सिमुनी इकट्ठा हो और जार करो कि थारे में फैसलो करो, थारे दो बारी विजय हुई समझे, इस पर छोड़ दो, हार हार मारी हुई, हार हार मारी विजय छाने छाने झुंझुड़ी तो क्या हार खादी झगड़ो बिछो, कहा होता है हार खादी झगड़ो बिठियो, हार खा करो छोड़ दियो। तो भीष्म जी का व्रत है, नियम ले लिया व्रत, ऐसे इस व्रत का पालन करो, इस व्रत को आपने ले लिया और पालन करने की गलती हो जाए हिंदू मुसलमानों की लड़ाई अयोध्या में मुसलमान कर लड़ाई अन्याय हिंदुओं पर चला गए गोली आपस में लड़े सब हिंदू खराब है यहाँ आज लोग क्या करें अगर मुसलमान मरिया उठे तो राजी हो गया मन में और बुरा में राजी हो गया कि नहीं दूसरे की बुराई मन तो ऐसे हो गया तो हे राम राम राम राम राम भगवान राम गुरु ना तुम्हारे में आकर साफ आ गई कोई तो मरे कोई मरे अरे अपन राजी हो जाओ मरने में वही बुद्ध कर दो राम राम कर भगवान माफी मांग लो मैं तो नेम ले लिया बताओ मैं बुरा किसी को नहीं समझूंगा किसी की बुराई करूंगा नहीं बुरा सोचूंगा ही नहीं बुराई करूंगा भी नहीं कहूंगा भी नहीं देखूंगा भी नहीं बुराई तो राम राम राम राम कर भगवान को नमस्कार कर अब क्या मन में संस्कार बैठे तो आ जाए मन में तो आ जाती हूँ अपने बुरा नहीं मानेगा बुरा नहीं कहेगा अगर आपका बुरा मानने से होगा फायदा कुछ नहीं आप बुरे बन जाओगे और क्या करो सा अरे हिंदू मानते मुसलमान बुरा है तो क्या वहां कमी आ गई अरे बुरा नहीं सोचो तो मन क्या हो गए हो एक बार बात चली तो शेर श्री सरदार जी बोले कोई कहे थारे बाप मर जा थारी माँ मर जा तो करने पर देख करना माँ बाप गुस्सा भी गोया नहीं मासूम को दुख थारो बाप मर दिया गया तो निकल कर देना बाप रे मासूम दुख कोई कुछ बिगड़े को नहीं करे करने से क्योंकि सती तो साप देवे नहीं कुछ सती को लगे नहीं सती मेरे को देव कौन सा युधिष्ठिर माँ दुर्योधन की माँ आशीर्वाद मान दो आशीर्वाद में भी माँ माँ आशीर्वाद दी कितनी मृषु बात है संसार में माँ के समान दयालु बोल रही भाई दयालु कितनी भाई माँ माँ के समान परमात्री समम ना से शरीर पोषणम शरीर को पुष्ट करने के लिए माँ के समान कोई संसार में हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं इसका सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है माँ का दर्जा ऊंचा वह माँ गांधारी बेटे को आशीर्वाद दे दे तो मां ने कह दे हाँ बेटा तेरी विजय हो कितनी मुश्किल बात है मेरे को तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है एक तो ये बात एक सीता जी की बात आती है मन में बिना कारण राम जी को वनवास भेज दिया तो अपना दुख तो कितनी स्थिति सहज है मन पति व्रता है पति को दुख दे कोई बिना कारण वो सड़ा बहुत कठिन होता है आप विचार करो पतिव्रता को स्त्री है बिना कारण दुख नहीं जानकी जी माँ है बाहर माँ कितनी माँ दक्षिण जीते साफ दे दिया जानकी जी को नहीं अपने एक ही को दस दिन करते मैं ब्राह्मणों की अग्नि की साक्षी में जिसके कोई मैंने स्वीकार किया आज त्याग करता हूँ मेरी स्त्री नहीं इसका बेटा भरत और ये पानी दे रहे पंडितों को मेरे को मिला मैं त्याग कर रहा हूँ कर दिया पर तो सीता माता ने कभी नहीं कहा राम जी ने कभी नहीं कहा चित्रकूट में वहां भरत जी महाराज गए तो तीनों माताओं के पास तीन शरीर धारण करके सीता जी चरण छापी कर रही है सीता जी जैसे कौशल्या की सेवा करे वैसे सुमित्रा की वैसे केकी की वैसे सेवा करे मुझे बहुत भीषण असर पड़ता है कि सीता माता को कैसा उसका अंतकरण था कैसा भाव था महाराज हम लोग तो जान नहीं सकते बुद्धि से परे बात भरत जी महाराज ने नमस्कार किया राम जी को और सीता जी के चरणों की धूली लेकर के अपने सिर पर करी तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया भरत को भरत के कारण वह सब खुश हो गए तो अपडर बीता गया नहीं गया अपडर बीता तो अपडर था महाराज भरत जी के मन में भय था कि राम जी तो कभी क्रोध करेंगे नहीं, मन भाविष तो करेंगे, पति को दुख दिया है वनवास में 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो भाभी जी कम नहीं निकले, भाई साहब से कम नहीं निकले, भाई साहब है अरे भाभी जी है। भरत जी का बहुत भाव था सीता जी के प्रति, सब देवरा का भाव, सब दीन तीन देव, भरत जी है शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी है, सीता जी को माई मानते थे। जब अग्नि परीक्षा हुई मैं जब राम जी के पास आया तो राम जी ने बड़े खड़े शब्द कहे, तुम चाहे जिसके पीछे चल गया, मेरे उत्तरा का कोई लोभ नहीं है, मैंने युद्ध किया है तो हमारे कुल का जो अपमान करता है स्त्री को ले गया, इस वास्ते उसका नाश किया है, तेरा मोह नहीं है, तुम चले जा किसी के साथ में, ऐसी कड़ी बात कहती पतिव्रता को, ऐसी बात कर थे मना जिसके लारे जा, सही नहीं गई, आग में जल जाऊंगे, आग इकट्ठी करो। लक्ष्मण जी को कहा, हनुमान जी भी थे वहां, कोई काम नहीं करते, साध तर्पण पिंड मेरा बड़े बेटों का अधिकार होता है, लक्ष्मण मेरा बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा तो ही है वो, इससे बड़ा बेटा वो तो है नहीं यहां पर, बनवा से पूछा अगले तुम्हारे क्या लगते हैं, तो कि ये राम लखन लघु देवर मोरे, ये छोटा देवर है बड़ा देवर साथ में नहीं है, लघु देवर तो लक्ष्मण जी क्या लक्ष्मण, अब अग्नि लाओ, तो माई तुम पिंड देना पानी देना जो कुछ करना है, जो बड़ो बेटो करे तो आग में हो तो बड़ो बेटो ही करे, तो लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी ने आंटी कटिंग महाराज, राम जी ने कहा हाँ लक्ष्मण जी सह नहीं, लक्ष्मण जी सह नहीं सकते, तेज बहुत थे लक्ष्मण जी, शिशावता अच्छा रही तब बाद में तेज हो जाए, कोई राम जी का निराधन कर दे तो बस, जनक जी की सभा में जनक राजा उठे, वही सभा में जनक कही जैसे अनुचित मानी, ये बूढ़ा क्या कहता है, बंदिंगल मर जानी कह दिया, बीज बिहिल मही मही मर जानी कैसे कर दिया, सकते रंग पुष्प फर्क तो नए नहीं सो है, मैं तो लाल हो गए होट फट होने भगवान कह रहे थे, भगवान कह रहे मेरे सब शांत हो जाए, सह नहीं सकते सारे, आग लगा दे सीता को, कोई मामूली आज्ञा नहीं है, कोई पिता कह दे बाप हो, बाप कह दे तेरी माँ ने मार दी, प्रश्न कर दिया सो काम, अरे कर माँ के प्रति कैसे कह रहे, माँ तो श्रोता पूज नहीं आदरणीय होती, समझे मैं भगवान के हाँ ठीक है, भगवान ने खुद कह दिया, माँ कह रही है लाओ अग्नि से बेटा लाओ, तो लक्ष्मण दास तैयारी कर ली, तो उसमें कलंक जल गया और माया कृपा से जल गई, अग्नि ने सौंपी सीता प्रकट हो गई, यह लक्ष्मण हो जान कैसे ने मधुमन ये जो राजा भगवान कोई फलमूल लेने के गए ना पीछे का अपन सलाह करी, तुम अग्नि वहां करो प्रवेश, तुम प्रवेश हो जाओ, अब कुछ करो नर नर नल नीला, अब नील नीला करूंगा मैं तो आम पर पूर्ण सीता माया सीता कर हरना, माया सीता युवा तो माया सीता जरा नहीं थी लोगों में बात करने की, सीता प्रकट हो गई, लक्ष्मण जी को पता नहीं इस बात का, लक्ष्मण जी मर मन जाना, सीता जी तो साक्षात सीता जी मानते हो, मैं नहीं मानते थे, पर भाई ने आज्ञा दे दी, सीता ने कहा हाँ ठीक है, राम जी ने कर दिया। फिर सीता जी की बात, गांधारी की बात, कुंती की बात, ये बहुत विलक्षण बात होती है। हमारी भारतवर्ष की माताएं कैसी हुई है, कितनी विचित्र माताएं हुई, वही माँ माँ होती है। इस बात भरत जी ने माँ नहीं कहा, केकई को माँ नहीं कहा भरत जी ने, महारानी साहब कहते बता दे महारानी साहब आप पधारो, महारानी साहब पधारो, क्यों राज की बात अमृत के अंत में तो आप महारानी हो, आपने राज छोड़ा गया है ना, पति बेटे वनवास में तो आप महारानी साहब, नंदीग्राम में उलझा गया कहीं कहीं जी गा गए तो मैं भाई भरत बेटा मैं ऐसे दे रही हूँ ना महारानी साहब आप बल में नहीं रहो, आप तो मेला में पता रहो महारानी साहब बेटा मैं कहना परी रूट है सर देखते रहो मारो जी कहना महारानी साहब आप मेला में पता रहो, मैं तो दास हूँ, दास पास लोग आप महारानी हो, दास मामूली नौकर उसे पसा भेजा तो अच्छी नहीं। अब क्या मेरे को भाई माँ को भी कितना दुख लगे, कहीं कहीं वो भी वो बेटा तो चला गया जंगल में, ये बेटा कह दे तो मेले में जाओ, मेल कैसा लगे कि मेल मेरे को भाई खासी खाने को दौड़ते है और मेरा बेटा वैसे नहीं ना माँ जी आप मेरे काम में माँ जी कौन थे महारानी जी, महारानी जी आप तो पता रहो आप उसे बेटा तो महारानी साहब कहते मन में रही कि भरत एक बार कह दे कि माँ ऐसा कह दे, मैंने कह दे कैसे कह दे बेटों को जंगल में निकाल दे वो माँ हो जाकर ऐसी कोई माँ है बिना कसूर जंगल में जाओ तो दोष माँ के लायक नहीं, माँ कड़म लायक नहीं, माँ के बिचारे की इतनी निंदा हो गई आज कोई लुगाई के कई नाव नहीं मिलेगी आपको, लेती बैठी बताओ कहीं ना कोई और बोलो भाई बेचारी राम ना उठ राम जी की माँ राम जी गोदी में खेलते थे के कई माँ के गोदी में खेलते राम जी कुछ तो गया वहां पे केवल भरत के प्रेम ज्यादा था ना तो भरत के साथ खेलते वही रह जाते वही खा पी ले वही सो जाते। अब माँ भाई कुछ लिया माँ भर बैठे की माँ फर्क क्या उसके राम जी को कोई फर्क नहीं कुछ लिया माँ के पास है वहां जी में यहाँ भरत के साथ यही जी में अपने यही खेल गोली भी सोचा के माँ है जी कुछ लिया माँ है जी के माँ है ऐसे राम जी रहते थे कितनी विष्णु बात राम जी माँ ही कहते थे के को सदा ही और महाराज कही वो क्या गए मंथरा को माँ कहते मंथरा तू तो माँ की तरह तेरी गोदी में मैं खेल रहा हूँ मंथरा दादी राज को खेलते ही गोदी में रखती हो तेरी गोदी में खेल रहा हूँ माँ के सुबह जंगल में निकाल दे राम जी ऐसे सीता जी महाराज ये सीता है कुंती है द्रौपदी है उनकी बातें बहुत विलक्षण मालूम करती है भारतवर्ष की यह चीज है और जी के कठे आशीष मिलती नहीं भारत की अतीत वैदिक संस्कृति की अतीत है। आज संसार में ऋषि मुनि संत महात्मा त्यागी ऐसे राजा महाराजा त्यागी उनकी महिमा है और भारत की नारी जाति की बड़ी विचित्र महिमा है कस पत्र के कारण ऐसे नियमों के कारण स्त्री जाति क्या विलक्षण होती है कितनी विलक्षण है सबके लिए ये बात बहुत विचित्र लगती है। वो भी पतिव्रता स्त्री के लक्षण लिखे हैं उसमें आया है कि जब पति भोजन करे उस समय माँ की तरह होती है इसलिए भोजी माता करने दासी काम करने में दासी की तरह सदन मंत्री की तरह भोजन करावे तो माँ करावे जो करे पतिव्रता के लक्षण मत भूल जी सुमत तो वही बात नहीं, शक्ति बहुत विचित्र है। तो माँ है तो बुरा करने पर बुरा नहीं मानना, बुरा करना नहीं, बुरा सोचना नहीं, कभी बुराई नहीं करना। तो बुराई से सदा रहित होना। राम जी को याद कर लो, बहन माता सीता जी को याद कर लो, भाई लोग याद कर लो, राम जी को बुरा कहा समझा। रावण के लिए भी अंगद को भेजा तो कहते कहा था मार तार हित हो ही बात। राम जी का ही भाव, सीता जी की बात है तो राम जी को याद करो, सीता जी को याद कर लो। बहन माता वो चाहेगी कोई आफत आवे करे तो सीता जी को याद कर लो। माता सीता, माता सीता माँ है, वह सब चावरों पर कृपा रखने वाली माँ, विलक्षण माँ है। भल जी पर भी कभी कोई गुस्सा नहीं, दो साल पड़ गई मन में, भरजी के मन में भी सीता माता के प्रति वही मासी भाव हो ना, हमारे भाभी जी है। लक्ष्मण जी है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, ये को एक समुद्र से कम थोड़ी मानते हैं सीता जी को। सीता जी माता ही है, सीता माता भी कैसे भाव है। अवस्था तो बड़ी नहीं थी लक्ष्मण जी की, भरत जी की, सीता तो छोटी सी अवस्था में था, पर भाव रहती बेटे की तरह, पर आने को पुत्र की तरह, उनका भाव बेटे की तरह था ऐसा। तो ये हमारा आदर्श है, हमारे वंश, हमारे देश की परंपरा, हमारे बड़मा बड़ेराओं की परंपरा। इस बात से बहनों भाइयों से कहना है कि अपन मन में सोचो हम किस घराने के बालक हैं, हमारा घराना क्या है। मारवण के खरणो का ये सरो खरणो मनुष्य वही सुनता है ना, ममूदे घराना नहीं है, बड़े घराना रहा हो तो हम पर लायक काम नहीं है ये, समझे। इस घराने में लायक थोड़े काम है, ऐसा काम करे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, चाहे उसको करो। वीर बालिका, वीर बालक पुस्तक छपी, वीर बालिका भी आप देखो तो कितनी विलक्षणता है। बालक छोटी छोटी बच्चियां लड़कियां प्राण दे दिया अपने धर्म के लिए, कितनी छोटी होगी बच्ची हमारे घरों की बालिका है, छोटी छोटी बच्चियां कितनी विलक्षण हुई, कितना प्रश्न करो है। चित्तौड़ में कैसी बच्ची महाराणी बालकों को गोदी में ले लेकर हाथ में बैठ गई, कि कोई मुसलमान छू नहीं सके हमारे को, देख नहीं सके कोई, कितनी विचित्र बात है। ऐसा करम है तो ये बात अपना आज बात करनी है कि बुराई है करने का, बुराई सोचने का, बुराई कहने का, बुरा चिंतन, बुरा मानने का हमारा क्या अधिकार है, हमारी क्या दूसरे बुरा मानने क्या अधिकार है। भला तो अधिकार सबको होता है, सेवा करने का अधिकार होता है, सब ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप मानना, नमस्कार करना, नमो नमस्ते अपने योगी नमो जड़ चेतन जीव दत्त सकल राम मय ज्ञान बंधु सबकी पद में सदा जो जू पान, ये तो बात है। पर बुरा मानने का अधिकार नहीं है किसी को, कैसे बुरा मानने, कैसे बुराई कर रहा है, हमारी बुराई करी, हमारे दुख दिया, हमारे कष्ट दिया, हमारा धन खा गया, हमारा तिरस्कार किया, हमारा अपमान किया, हमारे को दुख देता है, उसको कैसे बुरा नहीं माने। तो ध्यान दो, सुनो मेरी बात, जो अपमान किया है, आपको दुख दिया है, उसमें आपके पापों का नाश किया है, सुख दिया है, आराम दिया है, उसने जो किया है पुण्यों का नाश, दुख दिया तंग किया है, उसने किया पापों का नाश। तो मैं उसको एहसान मांगना चाहिए उसका कि आपने बड़ी कृपा करी, हमारे पापों का नाश कर दिया। तो समय मारे को कल्याण किया है, मारे को शुद्ध निर्मल बनाया है, तो उनको कैसे बुरा बुरा कैसे माने उनको? हमारे पापों का नाश करे तो बुरा मानोगे? कोई वैद्य आपका रोग दूर कर दे, दवाई दे दे, तो बुरा मानोगे? अरे भला किया उसने, तो रोग मिटाया है, तो पापों को मिटाया जिसने हमारा बुरा करके। अरे हमारे पापों के बिना कोई बुरा करा कर सकता है? हमारे पाप है न हो तो कोई बुरा आदमी है या बुरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हमारे मौत बिना कोई मार नहीं सकता, कोई बुरा कर नहीं सकता। अरे बुरा होने वाला है तो टाल नहीं सकता, वो जो होगा तो कोई बुरा करता है तो वो स्वयं बुरा बनता है, हमारी बुरा नहीं होता। बुराई की जाती, बुरी होती नहीं है। बुराई हमारे साथ बुराई हुई, बुराई करी उसने ना, तुम्हारे पापों का फल है। तो पापों का फल भुगाड़ रहे, हम तो शुद्ध हुए, हम तो निर्मल हुए। यही बढ़िया बात है। एक कहानी आती है, कहानी कुछ शास्त्र की बात, कहानी सुनी है कि अपने जैसे यहाँ घरों में रहते हैं ना, तो बड़े बड़े घरों में से लोग चले जाते हैं बाहर, कोई कलकत्ता चला, कोई मद्रास चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो घर रहता है सूना। तो एक शहर में ऐसा घर सूना रहता था जो कई वर्षों तक, तो वह मैं बहुत प्रिय करने लग गए, सूने घर में रहते रहने लग गए। घर वाले आए, वो घर में रहे तो रात रहा धमकाया कि तुम यहां से चले जाओ उनको मार देंगे। तो भाई थोड़ा ठहरो, हम घर दूसरा देख लें, वो समझ लें, उस ठहरो, मार देंगे, घर छोड़ दो नहीं तो मार देंगे, निकल जाओ हमारे घर से, यहाँ घर हमारा है, हम बरसों से रहते हैं। प्रेतन भूषण लगे जमा दिया अपना डेरा वही, हम तो रहेंगे तुम्हारे को नहीं रहने देंगे। तो यूं क्यों वहां पूछो कि रात में तुम आते हो, दिन में तुम कहां जाते हो? रात में आते रहते हो कि दिन में? हम जाते हैं बेमाता के पास, विधाता है ना, सबका लिखती है, और बेमाता के पास हम जाते हैं दिन में, हमारी हाजिरी होती है वहां। इस बात में रात में जितने रात में हम रहने देंगे तुम्हारे को, हमारे दिन में। तो कहा यूं करो, तुम हमारे एक काम कर दो, विधाता के पास जाते हो ना, तो थोड़ा भी काम कर दो। क्या बोलो, क्या काम करना? कि विधाता ने कहना कि हमारी जो उम्र है ना, वह का थोड़ी सी कम कर दो, का थोड़ी ज्यादा कर दो, मैं जरूर कर दो, थोड़ी कम कर दो अथवा ज्यादा कर दो, वो तुम करा लो, थोड़ी सी कम करा दो अथवा थोड़ी ज्यादा कर दो, और जीवे पर दो चार दिन और जी जाए, थोड़ी कम करा दो, ज्यादा करा दो, ज्यादा नहीं करा दो, कम करा दो एकदम जी। कम ज्यादा कर दो उम्र, कम ज्यादा नहीं होती, कम ज्यादा कैसे करा ले? हमने लिख दिया अभी जाता लेख नहीं चलने का, ये चलने का नहीं है, वो कैसे होगा? हाँ कह दियो सा अभी जाता तो कह दियो, ज्यादा कम इसको नहीं कर सका, मैं बिदाता नहीं कर सके ना, तो फिर तुम कैसे मार दोगे? मार देंगे नहीं, जब विधाता भी ऊपर कम नहीं कर सके, तुम कर सको? विधाता ही ऊंचा हो गए, तुम नहीं रहे हो तुम्हारे घर में रहेंगे, अब कैसे करोगे बताओ? तो बुझारिये भाष्य सती मार देंगे, डरा होते मार कैसे दोगे? विधाता के हाथ में नहीं कम ज्यादा करने का, तुम मार दोगे? ऐसे हमारा बुरा कोई कर दे, बिदाता के हाथ में नहीं बुरा कर दे, कैसे कर दे? लिखा है वो मिटा कैसे दे? वो तो होगा अवश्य, भोगतव्यम कृतं कर्म सुभा शुभम, जैसा कर्म किया वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो कोई जो बुरा किया हमारे को दुख दे दिया, अरे बुरा नहीं कर सकते भाई, तेरे कोई पाप है उससे हुआ है, तो बुरा होने वाला हुआ है, कर नहीं सकता कोई। तो वो भूषण बात याद करो, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने बुरा नहीं किया है, आपके पापों का नाश किया है, आपका भला किया है, चोरी करता है चोर तो बुरा खुद ही बुरा होता है, जिसका धन चोरता है उस धन जाने वाले ही गया, नहीं धनवान नहीं गया। सुनी ऐसी मैं चोरी बात महाराज कंदर से लड़ रही, जो चोर आया रात में शेठ जी मामा था नारमल जी उनके घर की बात सुनी, रात में चोर आए तो वह सोची थी नारमल जी स्त्री हो जाता मामी शेठ जी की, तो सोची मैंने जोश गए उठ उठ तेरे घर में चोरी हो रही है, जो पहले माता है रखती कठोर दंड में गहरा अपना जो कुछ कठोर दंड रखती थी, तो उठी कौन है कौन भाग गया, कठोर दंड खोला गहरा बाहर रखा पर बाहर का बाहर नहीं गया कुछ नहीं, तो कैसे ले जाए कैसे ले जाए वो तो हमारा है, कौन कमा दे कौन ले जाए वो ने सुनिया, तो कुछ कोई बुरा कर सकता नहीं, वो बुरा हो सकता है निर्णय की नियत करी चोरी कर नियत के वो बुरा हो गया, मन ले कैसे जाए नहीं जा सकते, इस वास्ते बुरा कोई नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, कौन बुरा करेगा हमारा दुराज में हो जाएगा, इस वास्ते बुरा किया है तो मैंने हमारा भला किया है, हम उसको बुरा मानते हैं, हमारी मन की विरुद्ध बात हुई इस बात को बुरा मानते हैं, हमारे पापों का नाश किया भला ही किया, इस बात बुरा कोई कर ही नहीं सकता, सदा निष्पन्त रहो निर्भर रहो भगवान के जीते जी भगवान के राज्य में कोई बुराई कर देगा, भगवान है भगवान जीता जागता है कह रहे कोई बुरा नहीं कर सकता, अपनी बुराई मत करो, बुराई करो तो अपने बुरा हो जाएगा, अपने बुरे बढ़ जाएंगे, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई, वो नहीं अपना कर किसी की बुरा नहीं समझेगी, बुराई नहीं करेंगे बुराई नहीं कहेंगे बुरा नहीं सोचेंगे बुराई मन में बुरा चाहेंगे भी नहीं किसी का ही, सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सबके आनंद मंगल करना, माँ कष्ट दुख सुख दुख न हो, अपने भाव को भी भाव करो फिर कम क्यों करो, बसाओ सबके सुखी हो जाए सब आनंदित हो जाए सब मौज करे सब भगवान की भक्ति किया सबका उद्धार हो जाए, मन में करना ही तो फिर बुरा ही भला ही करो, अपने भला करने में तो आपका अधिकार है, सेवा करने में आपका अधिकार है, बुरा करने में अधिकार नहीं है किसी को भी, कोई आप बड़े तो दंड देना हो तो राज देगा, आपको अधिकार नहीं है, बुखार हुआ वो करेगा ऐसे भगवान करेगा, आपको बुराई करने का अधिकार नहीं, ये बात नारायण नारायण नारायण, जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीता जय सीताराम सीताराम सीताराम।